Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polska otrzyma 300 milionów euro rekompensaty za broń przekazaną Ukrainie. Zginął kolejny Polak walczący w obronie Ukrainy, to dowódca plutonu w Legionie Międzynarodowym. Ponad 2000 migrantów z Tunezji przybyło w ciągu doby na włoską Lampedusę. Będziemy największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie. Wczoraj po zakończeniu unijnego szczytu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do Polski jeszcze przed Wielkanocą trafi 300 milionów euro rekompensaty za broń wysłaną na Ukrainę. W audycji Śniadanie w Trójce wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz mówił, że na szczycie, choć późno, to podjęto właściwe decyzje. Cieszy fakt, że te mechanizmy, one bardzo powolutku, ale są uruchamiane, jeżeli chodzi o wspieranie państw, które dokonują szeregu donacji na rzecz Ukrainy. My liczymy, również zapisaliśmy to w między innymi założeniach finansowych tego funduszu wsparcia, że to będzie kwota w tym roku około 370 milionów złotych, które dodatkowo otrzymamy. Pod koniec ubiegłego roku Europejski Fundusz Wojskowy został zwiększony do ponad 3,5 miliarda euro, a w poniedziałek dodano kolejne 2 miliardy na przekazywanie amunicji Ukrainie oraz wspólne zamówienia i zakupy pocisków. Walczyło o wolność Ukrainy, Polski i Europy. Na ukraińskim froncie zginął kolejny Polak. To dowódca plutonu w Legionie Międzynarodowym. O jego śmierci poinformował minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Miesiąc temu prezydent Wołodymyr Zełenski odznaczył go orderem za odwagę. Na froncie walczył od kwietnia. Za miesiąc miał wrócić do Polski, by dalej służyć w szeregach polskiej armii. 43 łodzie, na niej w sumie ponad 2000 migrantów przybyło w ciągu minionej doby na włoską Lampedusę. To rekordowa liczba. Niemal wszyscy migranci pochodzą ze znajdującej się w głębokim kryzysie gospodarczym Tunezji. Relacja Piotra Kowalczuka. W sumie chodzi o ponad 2000 osób. Przybyły samodzielnie jednostkami przemytników na pokładzie statków ratowniczych organizacji pozarządowych lub włoskich patrolowców Straży Przybrzeżnej i Policji Skarbowej, które udzieliły pomocy uszkodzonym łodziom na pełnym morzu. W ośrodku dla uchodźców na Lampedusie, przewidzianym dla 400 osób, jest ich pięciokrotnie więcej. Dotychczas udało się relokować ponad 500 przybyszów. Podczas zakończonego wczoraj szczytu unijnego w Brukseli premier Włoch, Giorgia Meloni, powiedziała, że jeśli sytuacji w Tunezji nie da się ustabilizować, do Włoch może przybyć stamtąd 900 tysięcy migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Coraz mniej plagiatów na uczelniach wyższych. W ubiegłym roku system antyplagiatowy przebadał ponad 300 tysięcy prac, z których 1,7% przekroczyło próg 70% podobieństwa do innego tekstu. Trzy lata wcześniej próg alarmowy przekroczyło 2,5% badanych tekstów, mówi Małgorzata Wartacz z Państwowego Instytutu Badawczego. Od uruchomienia JTSA w styczniu 2019 roku do marca 2023 za pomocą systemu przebadaliśmy już ponad 1 420 000 prac dyplomowych. Aż 441 instytucji używało systemu OPI od momentu jego uruchomienia i ma on już ponad 100 tysięcy użytkowników. Skala projektu jest więc ogromna. Bazy referencyjne, z którymi porównywane są prace, zawierają ponad 2 miliardy dokumentów. Tej nocy śpimy krócej, zmieniamy czas zimowego na letni, a to oznacza, że przestawiamy zegarki z drugiej w nocy na trzecią. Spółka PKP Intercity na tę noc wprowadzi specjalny rozkład jazdy. Rzecznik spółki Cezary Nowak powiedział, że rozkład ten uwzględnia zmianę czasu. Zmiana czasu na letni wymaga od PKP Intercity wprowadzenia specjalnego rozkładu jazdy, który nie wpłynie na czas przejazdu pociągu. Składy, których przyjazd był zaplanowany przed godziną drugą, będą kursować w czasie zimowym. Za to pociągi zaplanowane na przyjazd po godzinie drugiej już w czasie letnim. Przed wybuchem pandemii Unia Europejska rozpoczęła pracę nad przepisami, które miały doprowadzić do zniesienia zmiany czasu w krajach Unii Europejskiej. Okazuje się jednak, że te prace zostały zawieszone. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów Radiowa Jedynka po godzinie 21 wyemituje premierowe słuchowisko Tomasza Skillera Gałęzie Jednego Drzewa w reżyserii Dobrosławy Bałazy. To hołd złożony wszystkim bohaterom, Polakom, którzy ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady i wyrazem czci wobec męczeńskiej śmierci wszystkich ofiar Holokaustu, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła.

No i czas na spektakl Wzrusz moje serce, Hanocha Lewina w Teatrze Ateneum w reżyserii Artura Teszkiewicza. To jest, proszę Państwa, piękna historia miłosna, ale też o przyjaźni, o samotności i o pogodzeniu się z losem. To jest taka nowatorska trochę wersja, prawda? Sceniczna. Bardzo ciekawą formę wymyślił Artur Tyszkiewicz. Tak, bardzo ciekawa forma, bo w tym spektaklu jest i rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, jest trochę wszystkiego. Jest i poetycko, i dramatycznie, i komediowo, ale inteligentnie komediowo. No i też muzyka pełni tutaj ważną rolę. Piotr Maślanka, który gra na perkusji, tam nadaje rytm i daje czasami taki muzyczny komentarz i oddech. Tak, ale równocześnie aktorzy go uruchamiają i wyciszają. To jest fajne, że tak. Tam jest taka interakcja, jak gra za głośno, to go uciszają, jak im brakuje tej muzyki, to na gest on zaczyna grać. I z tego, co wiemy, to w trakcie prób pan Paweł Maślanka bardzo się przejmował, jak im coś nie szło, łapał się za głowę, chciał im pomóc, podgrywał różne takty, bardzo się zintegrował z tym dziełem i jest takim, powiedziałabym, no, motorem działania dla nich, który ich właśnie uruchamia i wycisza na scenie. I tam w ogóle bardzo są artyści na siebie uważni. Gra tam Łukasz Simlat, gra Grzegorz Damięcki, gra Julia Kijowska, która gra aż dwie role, choć, jak twierdzi reżyser spektaklu, właściwie to jest ta sama kobieta, więcej nie powiem, żebyście Państwo poszli. I to jest tak naprawdę bardzo trudna dla Grzegorza Damięckiego sytuacja, dlatego że Julia Kijowska i Łukasz Simlat są takimi artystami o bardzo wyrazistej osobowości scenicznej i są niezwykle wyraziści, intensywni, przykuwający uwagę, a tak jest napisana rola Grzegorza Damięckiego i on z racji tejże roli musi być nieco wycofany i być ich towarzyszem, towarzyszyć im na scenie. Muszę powiedzieć, że byłam pod wrażeniem tego, jak on sobie z tym poradził. To prawda, Grzegorz Damięcki rzeczywiście miał trochę inną rolę, ale moim zdaniem cała ta trójka gra znakomicie. Wspaniale jest obsadzona, tak. To prawda. I powiem ci szczerze, że takiego przyjaciela, jakiego gra Grzegorz Damięcki w osobie niejakiego Przoniaka, tak, to ja bym chciała mieć taki, który asystuje i jest obok mnie i akceptuje mnie w całości. No postaram się, Malwi, postaram się być twoim Przoniakiem poza radiem, ale to jest taka dosyć idealistyczna postać, dlatego że on w ogóle w swoim życiu rezygnuje z siebie na rzecz innych. On ma też bardzo skomplikowaną relację z żoną, którą gra Julia Kijowska. Taką której, jaką, tak zwaną. Taka jaka, której on nieustannie musi parzyć herbatę i być w gotowości. I tego ja z kolei tej żonie bardzo zazdrościłam, bo jest to rzecz, na którą też jestem łasa, że jak się budzę, to musi być herbata. Zwłaszcza z popołudniowej drzemki, nie wiem, jakie to jest u Państwa, u mnie tak jest. No więc ta żona Przoniaka to miała u niego i on rezygnował z tego z takim wdziękiem i pewnością, że nie może być inaczej. I nawet jeśli zdarzyło mu się zbuntować, to i tak ten bunt był obliczony na to, że to jest tylko bunt chwilowy i z tym też on był pogodzony. To jest dla mnie bardzo przewrotny i mądry tekst po prostu, który na wielu poziomach opowiada o emocjach, o uczuciach, o relacjach. Naprawdę Państwo tam znajdziecie dla siebie każdy coś, bo Hanoch Lewin to niezwykle mądry i przenikliwy obserwator ludzkiej egzystencji i ten tekst, Wzrusz moje serce i Udręka życia, uważam za jego największe osiągnięcia, więc po prostu Państwo musicie iść do Ateneum. Wiem, że tam jest kłopot z biletami, bo ludzie tłumnie odwiedzają teatr, ale próbujcie Państwo, naprawdę. Tak, to rzeczywiście. Ja też również dołączam się do tych rekomendacji bardzo pozytywnych, bo dla mnie to nie jest taka prosta farsa. Tam jest... Nie, to jest tragikomedia wręcz. Tak, tak. Tam jest wiele rzeczy i też jest ten aspekt przemijania, że każdy z nich stoi przed takimi poważnymi egzystencjalnymi pytaniami, tak? No bo są w połowie życia, prawda? Ci bohaterowie są mniej więcej, mają 40-50 lat, czyli już są na etapie, kiedy swoje życie, proszę Państwa, oceniają i zastanawiają się, co też będzie dalej. O smudze cienia w życiu męskim już tutaj rozmawiałyśmy nieraz. Mm-hmm. Tutaj również jest ten wątek. Myślę, że on dotknął też samego reżysera, o czym się Państwo przekonają, jak go posłuchają. No ale jest też taki wdzięczny bardzo akcent Malwina. Trzech bardzo przystojnych młodzieńców, musimy o nich powiedzieć. O tak, tak, to są młodzi absolwenci szkoły teatralnej. Janek Wieteska, Paweł Kasztolt-Wierzbicki i Jakub Pruski, którzy grają tam znakomicie. No. Trzech przystojniaków. Tak. W białych gangach, tak. Proszę pani. Jak oni tańczą, jak oni się ruszają. Jak oni się ruszają i jest to i francuski manikierzysta, i tajski masażysta, i nauczyciel głosu Lalali, którą gra również Julia Kijowska i która z tego powodu w ogóle nie ma czasu na inne rzeczy w życiu. Wcale się jej nie dziwię, gdyby trzech takich dżentelmanów zaprzątało moją uwagę. Też bym z trudem się ogarniała zresztą, proszę państwa. To jest z wdziękiem wielkim zagrane, fajnie pomyślane, ładnie jest zmontowane wewnętrznie to przedstawienie. Ten montaż wewnętrzny scen jest bardzo dynamiczny. I widać po prostu, że aktorzy dobrze się w tej rzeczywistości czują. No, że Łukasz Simlat jest znakomitym aktorem, to nie trzeba nikogo przekonywać. On zresztą został pozyskany dla tej sceny niedawno. A Julia Kijowska po 6 latach na nią wróciła i to w wielkim stylu. Krótko mówiąc, idźcie do Ateneum, państwo. Tak, rzeczywiście, fajnie się to oglądało. Jak dzwon, który zaledwie tylko tknąć, a już śpiewa, jak zabłąkanych ptaków głos. Jak liść przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci z drzewa, tak w nas głęboko skryte śpią. Antrakcie. Drążąc temat emocji, Malwina powędrowała na tęsknicę w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Już sam tytuł mi się podoba. Jak było? Bardzo ciekawie. To spektakl w reżyserii Pameli Leończyk. Prezentowany był w ramach festiwalu Nowe Epifanie, który jest takim wydarzeniem cyklicznym. Wiesz co to było? bardzo ciekawe przedstawienie, ponieważ to był taki teatr dokumentalny, ale nie do końca, bo też były też elementy liryczne i też podtekst groteskowy. A czego on dotyczył? Mianowicie prezentuje bardzo ciekawą historię mieszkańców wsi Wigancice Żytawskie, którzy zostali to wysiedleni w roku 1999 na skutek decyzji kopalni odkrywkowej Turów, która jednak zrezygnowała ze swoich planów rozwojowych i wykorzystania tego terenu. Wieś kompletnie zrównano z ziemią. Miała tam być hałda, ale nie powstała, bo kopalnia zmieniła swoją decyzję. I ta tęsknica jest o tym, o czym, za czym tak naprawdę tęsknimy. Tutaj akurat tęsknią mieszkańcy za miejscem, z którego pochodzą, gdzie mieli swoje pierwsze miłości i wszystkie historie, które ich łączą wspólnie. I to jest taka historia też o tym, że mieli ten swój świat, który został im brutalnie odebrany. Podobno tam jeden z aktorów gra hałdę. Czy to prawda? Tak. Było tam kilka elementów groteskowych. Jednym z nich jest rzeczywiście Oskar Stoczyński, który gra wzruszająco hałdę, która ma wyrzuty sumienia, że zabrała ludziom ich ukochane miejsce. No i jeden z bohaterów pociesza ją, no ale posłuchaj, no nie jesteś taka strasznie zła, bo rosną na tobie storczyki alpejskie, a z twojego żużlu można zrobić tłuczeń drogowe, a z tego tłucznia drogowego powstają drogi, a drogi prowadzą do domu. Więc to rzeczywiście były tam takie elementy liryczno-groteskowe. Jest też tam, uwaga, postać niesamowicie grana przez Natalię Lange, Elżbiety Jaworowicz. O! Tak, tak. Siada w słynnej pozie. Tak, siada w słynnej pozie i w ogóle jest taką, no, postacią właściwie groteskową, kiedy jedna z bohaterek też uczy ją, jak siadać normalnie. No ona nie potrafi. Muszę państwu powiedzieć, jako że pracuję w Teatrze Polonia, więc czasem zdarza mi się spotkać panią Elżbietę Jaworowicz właśnie w barku kawowym, gdzie ona bardzo precyzyjnie sobie siedzi. No nie aż tak, ale bardzo pięknie sobie siedzi. I zawsze się zastanawiam nad tym, jak ona jest wysportowana, że potrafi tak wspaniale układać swoje ciało. Prawda? Tak. Ale to jest ciekawe. Tak, wykorzystanie takich, powiedziałabym, tropów popkultury w teatrze. Brzmi interesująco. Czyli co, warto pójść na tęsknicę? Warto pójść na tęsknicę, dlatego że to nam tłumaczy tak naprawdę, za czym my tęsknimy, że za czymś utraconym, tak? Za czym ty tęsknisz, Magda? O, ja tęsknię teraz, to ja tęsknię za morzem. Ja codziennie, proszę państwa, sobie włączam szum morza rano, jak się budzę i sobie oglądam moje ukochane miejsca na plaży. Bardzo za morzem tęsknię i myślę sobie, że kiedyś to ja po prostu nad morzem zamieszkam. Taka jest moja tęsknica. Ja jestem bardziej nostalgiczna, ja tęsknię często za ludźmi. Przyznaję wprost, za którymi już nie zdążę, już nie będę miała możliwości porozmawiania, ale często z nimi rozmawiam w głowie. Ja mam troszeczkę, proszę państwa, ludzi akurat dość ostatnio. Nie będę się rozgadywać w tej kwestii, ale wiecie państwo, tak to jest. Czasem jest tak intensywnie, jak mówię się potocznie, za gęstka i wtedy ja muszę nad morze. Tak czy siak, tęsknica w Teatrze Powszechnym jest warta państwa uwagi. A w naszym cyklu Co Słychać, nasz ulubiony dyrektor Teatru Śląskiego, Robert Talarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tak pana rozśmieszyło? To jest sama prawda, dyrektorze, sama prawda. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za ten komplement. Nie jestem godny takich wspaniałych komplementów, niemniej przyjmuję z pokorą. Proszę je brać na klatę. Ja wiem, że jest pan w drodze za chwilkę do Łodzi na festiwal monodramu, gdzie będzie Byk Twardocha, który już widziałyśmy i zachwalałyśmy na antenie. Jest trema? Ja nie, jakoś nie mam tremy, jeżeli idzie o ten spektakl. Bardziej się denerwuję, czy mam tyle siły, żeby te półtorej godziny, czy godzinę 40 dać radę wojować się z całym światem i też oczywiście, a może przede wszystkim z publicznością, o tę moją śląskość, o tę historię napisaną przez Szczepana Twardocha. Bardziej o to się boję, czy po prostu będę miał kondycję. No ale robię wszystko, żeby mieć póki co. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, właśnie. A co nowego słychać w Teatrze Śląskim? No, mamy intensywne próby do dwóch przedstawień. Pierwsze to Przejmując falę w reżyserii Justyny Łagowskiej. Pamiętacie panie pewnie ten znakomity film? Tak. W reżyserii Larsa von Triera. Premiera 21 kwietnia. To jest, zdaje się, pierwszy dzień wiosny, ile pamiętam, prawda? I później 12 maja w Katowicach, 19 maja w Warszawie i 23 czerwca premiery spektaklu na podstawie pierwszej powieści Olgi Tokarczyk po Noblu, jak to mówią, czyli... Empuzjon. Tak, zapraszam. Czyli wygrał pan wyścig... Kilara. O, muzyka Kilara, brawo. Czyli wygrał pan wyścig po prawa autorskie do wystawienia na scenie Empuzjonu. Nie wiem, czy ktokolwiek się zdążył ze mną ścigać, bo wymyśliłem pomysł z adaptacją, zanim tę książkę przeczytałem i w momencie, kiedy usłyszałem, że wychodzi. Więc natychmiast zacząłem się starać o to, żeby móc wystawić tę powieść na scenie Teatru Śląskiego, Teatru Studio Instytutu Grotowskiego, bo ten spektakl powstaje przy współprodukcji tych trzech instytucji. No i jakoś tam udało się zdobyć prawa, przychylność uzyskać Olgi Tokarczyk, no więc trzymamy mocno kciuki, bo znamy kilka tekstów Olgi Tokarczuk, które znalazły się już na dyskach teatralnych. Nie zawsze są to adaptacje udane. No, ten język, ten język sprawia kłopot, prawda, Marlina? Tak, także trzymamy kciuki. Trzeba mieć pomysł na to. Mamy parę doświadczeń z tekstami, które się nie przenosi na scenę, a jakoś to się udało, czyli nie wiem, tam z Piątą Stroną Świata, Kuca, czy z Holonkiem przed wielu, wielu laty, Janosza w Teatrze Kores. No więc może i tym razem jakoś pójdziemy tą jasną drogą ku słońcu. No ale jasną drogą chyba nie pójdziemy po Przełamując falę, bo to jest film, po którym ja byłam chora i strasznie go przeżyłam i nie wyobrażam sobie, żeby obejrzeć go po raz drugi, to znaczy emocjonalnie sobie tego nie wyobrażam, więc nie wiem, czy państwo macie jakieś tam działania ochronne dla widzów, czy tam uruchomicie jakieś miłe miejsce, żeby usiąść i odetchnąć po spektaklu. No cóż, jak pani powiedziała, to jest znakomity, genialny film ze wspaniałymi aktorami w głównych rolach. No ale ja myślę, że w naszym teatrze, Teatrze Śląskim, mamy dwójkę aktorów, którzy są stworzeni do wielu ról, ale myślę, że do tych, bo tam jest wersję, tworzymy na dwie osoby. Justyna Łagowska sobie wymyśliła, że jest tylko ona i on. I to jest Ola Przybył i Darek Chojnacki, więc dwójka znakomitych, wspaniałych aktorów. Więc myślę, kolokwialnie rzecz ujmując, że dadzą radę, a państwo oglądając ten spektakl będziecie się wzruszać i wyjdziecie po tym spektaklu no równie poturbowane jak po filmie Larsa von Trier. Przynajmniej mam taką nadzieję. No to nasz dyrektor będzie nas ratował może po tej premierze. Mamy nadzieję. Będziemy szukać wsparcia w osobie dyrektora. Tak, proszę do gabinetu, tam coś się znajdzie. Udzielimy wszelkiej pierwszej, drugiej, trzeciej pomocy. Emocjonalnej. Ale to chyba w ogóle udany sezon dla państwa, bo sporo macie nowych przedstawień i ciekawych. Słyszałam, jeszcze nie widziałyśmy z Magdą, ale wybieramy się również na Łaskawę. Więc no tak, to genialne, to arcydzieło moim zdaniem. W reżyserii Maji Kleczewskiej, więc myślę, że, tak, że to też warto obejrzenie, prawda? Tak, to znakomite przedstawienie. Wcześniej Agata Duda Gracz. No właśnie. Odysseus, przepraszam. Tak. Później różnica dwóch dni była pomiędzy dwoma premierami znakomitymi dwóch świetnych twórców, czyli Krzyśka Garbaczewskiego i Marcina Wierzchowskiego. To też dla nas coś wyjątkowego, że po pierwsze udało się pozyskać takich twórców, a po wtóre, no, że właśnie w tym samym czasie pracowaliśmy nad premierami na dużej scenie i na scenie kameralnej. No i zapraszam po prostu. Tak, fajnie, że na Śląsku jest taki dobry teatr. Tak, proszę państwa. Najlepszy na Śląsku teatr. Nie tylko na Śląsku. Nie tylko na Śląsku, na świecie, proszę państwa. Zapraszam dyrektor. W tej części Europy na pewno, który teraz będzie zmierzał na festiwal monodramu do Monopolis w Łodzi. 24-27 marca, gdybyście państwo mieli ochotę, też tam warto zajrzeć. A my się wybieramy na Śląsk do pana Roberta. Tak, ja muszę tylko jedną rzecz jeszcze dopowiedzieć, że monodram Byk to jest spektakl wyprodukowany przede wszystkim przez Teatr Studio. I tu pozdrawiam Romka Osadnika, bo to jego inwencja i intencja. sprawiła, że ten spektakl po prostu jest grany w centrum Warszawy i w centrum Warszawy mogę obrażać warszawiaków, co sprawia mi wielką przyjemność. A nad tym wszystkim, wiadomo o co chodzi, tak, a nad tym wszystkim unosi się duch Szczepana Twardocha. Także tak jest. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia w teatrze. Tak. Dziękuję, zapraszam. Dziękuję. Zapach znam, odprowadził cię pod drzwi jak kot ten zły. Będzie na mnie czaił się, ja wiem. Nie pomoże mi tu nikt już czas stąd wyjść. Z zaległością zmierzyć się. Antrakcie. Proszę Państwa, cieszymy się bardzo. Tak, mamy dwójkę gości, w dodatku dwóch panów. Pan dyrektor Artur Tyszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Damiencki, dzień dobry. We własnej osobie. Właśnie aktor. Aktor, dodam. Dzień dobry. Dzień aktor, dobry. Tak. I będziemy wzruszać nasze serca, bo będziemy mówić o spektaklu Wzrusz moje serce Hanno Halewina w Teatrze Ateneum. Ja się wybieram drugi raz Malwina, bo byłam bardzo wzruszona i chciałam o to wzruszenie panów zapytać, bo tak naprawdę ten tekst chyba takie ma zadanie, żeby poruszyć nasze serce, prawda? No chyba tak, no. Opowiedzcie trochę, jak poruszacie serca widza. To Grzegorz musi powiedzieć, bo to on porusza. Przoniak opowie nam. Jak poruszamy serca, po prostu próbujemy opowiadać o tym, że ludzie pomimo posiadania różnych komunikatorów nie potrafią się ze sobą komunikować. Mhm. I Lewin świetnie podgląda rzeczywistość i w postaci tej trójki bohaterów daje nam takie nazwę, to może to nie do końca właściwe słowo, patenty, mhm. jak nie należy się porozumiewać i czego nie należy robić, więc jest to również taki instruktaż. Ta sztuka jest taką instrukcją obsługi własnego serca. Mhm. Co należy robić, żeby nie wylądować tak, jak wylądowali właśnie oni. Mhm. Tak to widzę przynajmniej. Smutno to zabrzmiało. Nie, dlaczego? No, trochę smutno, bo wręcz wylądowali. Odwrotnie. Wręcz odwrotnie, tak? Tak. Oni są pogodzeni z tym miejscem, gdzie ja są. Ja myślę, że sztuka w ogóle, tak uważam, pełni taką funkcję, że nawet jeżeli pokazuje jakieś złe, negatywne emocje i złe scenariusze, to między innymi po to, żeby sobie móc na przykład powiedzieć, ja tak nigdy nie chcę. Mhm. albo o, ja już tak nie będę. I to jest również siłą Lewina, myślę, jest pokazanie ludzi na takiej krawędzi po to, żeby zobaczyć na przykład do jakiej krawędzi absolutnie nie dojść. Więc jest to w tym sensie spełnia moim zdaniem pozytywną funkcję, jak najbardziej. A czy oni nie byli trochę nieszczęśliwi, każdy na swój własny sposób? Że trochę też się tam siłują sami ze sobą? Tak, no im więcej człowiek widzi, tym bardziej jest obdarty z naskórka i tym bardziej, myślę, zwłaszcza w dzisiejszym świecie cierpi i tym bardziej jest sam ze sobą w tym wszystkim, bo tak naprawdę pomóc sobie możemy tylko my sami. O tym również jest, wydaje mi się, ta sztuka. Ale jest też o przyjaźni, jest też jednak w sumie o chęci za wszelką cenę szukania optymistycznych rozwiązań, bo myślę, że nasze przedstawienie jednak kończy się w jakiś sposób optymistycznie. I jest również o tym, że człowiek bez przerwy upada i bez przerwy się jednak podnosi z tego upadku. I że bardzo pragnie miłości, prawda? O tak. Sędzia Lampka pragnie tej miłości tak rozpaczliwie, dyrektorze, reżyserze, ale w tym jest też jego siła, moim zdaniem. W tej takiej nieuchronności zderzania się z kobietą jego życia, która tą kobietą nie do końca jest, ale mimo wszystko on wierzy i to go niesie przez życie. Tak, ja myślę, że to też jest w przypadku Lampki, ale nie tylko w przypadku Lampki, to znaczy pewnego potrzeby celowości istnienia, o tak bym powiedział, tak bym to nazwał. Znaczy, że każdy człowiek, żeby istnieć jako tako, nomen omen, musi mieć jakiś cel. Tak mi się wydaje. Musi mieć jakiś cel, do którego dąży po tej drodze życia. On akurat sobie upatrzył ten cel w postaci lalalali, ponieważ tak naprawdę bez lalalali on straciłby celowość, straciłby podstawy swojej egzystencji. Znaczy, nie wiedziałby po co. Tak, bo on tak między czekaniem na nią robi różne inne rzeczy, można powiedzieć. To tak, jest jego taki punkt odniesienia stały. To jest jego taki punkt odniesienia stały, który pozwala mu nie... Może powiem inaczej tak. I tak sobie wielokrotnie też rozmawialiśmy w trakcie prób na ten temat i z Łukaszem na temat jego Łukaszem Simlatem, roli. Tak? Łukaszem Simlatem na temat jego roli. To znaczy, że być może gdyby był bardziej odważny, to by popełnił samobójstwo. Tak bym to określił. Tak, bo sygnały są bardzo czytelne z drugiej strony, tak. Że nie. I takie najpierw delikatne, potem już takie bardziej wprost. Tak. Rozmowy z przyjacielem też temu służą niestety. Ja w ogóle myślę, że u Lewina, nie tylko w tej sztuce, ale w tych sztukach, które pozornie są komediami, tak bym to nazwał, bo są bardzo śmieszne. I tak. To, mówmy się, to też jest bardzo śmieszny tekst. Mam nadzieję, że spektakl również. Ale tak naprawdę na wszystkie są o śmierci. Bo Lewin z tym się zmierzył na wszelkich poziomach. I nawet te jego najbardziej, nazwijmy to w cudzysłowie, farsowe teksty i tak są o śmierci. Bo swoje ostatnie teksty pisał już na łożu śmierci, no, w szpitalu. Kiedy tak, a to jest chyba piąta reżyserska próba, prawda? Tak. Pana dyrektora. Piąta. Pan chyba jest specjalistą od Lewina, prawda? Można nie, tak no ja nie unikam tego słowa specjalistą, bo cóż to znaczy być specjalistą od kogokolwiek. To są po prostu wspaniałe teksty. To są świetne teksty, to jest świetny dramaturg, mądry, polecam zresztą literaturę również, bo wyszły teksty, tak, ja je mam. Tak. I to się naprawdę, proszę państwa, dobrze czyta. Polecam też jego zbiór, bo on był... podwalin jego twórczości leżała twórczość kabaretowa, więc polecam Królestwo Przerwanne, czyli jego teksty kabaretowe. Proszę bardzo. Które w ówczesnym czasie w Izraelu kończyły się z reguły skandalami, rzucaniem krzesłami w aktorów i tak dalej. Także to były, naprawdę? Tak, jaka piękna, awanturnicza postać. Także to się zaczęło od tego, ponieważ on był tak bardzo w zasadzie negatywnie nastawiony do takiej polityki państwa Izrael. No. Wobec mniejszości również, wobec traktowania samych siebie jako mesjaszy narodu. Coś to nam przypomina. Co to znaczy ten klimat lewinowski? Przedstawiam. No to jest trudno określić. Znaczy klimat lewinowski, moim zdaniem, to na próbach mówiliśmy, to jest spojrzenie na niby banalną historię, historię, która rozpoczyna się w sposób banalny, a kończy się w sposób kompletnie nieprzewidywany i jakby wywracający czasami nasze pojęcie i myślenie o świecie. Klimat lewinowski to również jest śmiech przez łzy lub łzy przez śmiech. To też jest klimat lewinowski. Jest jeszcze coś takiego, jeżeli się zna literaturę z tego kręgu kulturowego, tak jak na przykład ja, jako bardzo młody człowiek, zaczytywałem się, łykałem Szulca i Babla, i te wszystkie opowiadania o deskie Babla, na przykład te krótkie formy o Beni Krzyku i Zmierzch, kapitalna sztuka Babla. Raz na jakiś czas powinna być robiona, bo to jest też sztuka taka ponadczasowa i o pewnych zależnościach, które występują pod każdą szerokością geograficzną i mają coś wspólnego z pokoleniową wojną. Ale tutaj jakby przyłapałem dla siebie tak Lewina na takiej radości korzystania z humoru takiego galicyjskich, żydowskich miasteczek. Zresztą z tego, co wiem, bardzo się interesował Europą Wschodnią i dziejami swojego narodu na ziemiach polskich i bardzo na bogato czerpał z tradycji szmoncesu i takiego żartu sytuacyjnego, przedwojennego z tego pogranicza polsko-żydowskiego. I to mi bez przerwy w tej jego twórczości pobrzmiewa. Gdzieś tam takimi też tą częścią kory mózgowej chłonąłem ten tekst. Uważam, że on jest bardzo w tym sensie dowcipny. On ma też znakomity rytm. I ten rytm u was w spektaklu jest również podbijany muzyką, która wspaniale dynamizuje. Ta muzyka jest grana na żywo i w ogóle pełni ważną rolę w tym spektaklu. Ale mnie szczególnie poruszyła w Przoniaku i jego więź z żoną, którą, umówmy się, jest dość upiorną kobietą, którą on znosi z godziwą podnym. Herbaty. Tak, pije hektolitrami herbaty, on jest zawsze gotów jej tę herbatę zrobić. I nawet jeśli odchodzi, to ja wiedziałam, że on wróci. Miałam takie poczucie, że on jednak jest na tyle pogodzony ze sobą i swoim miejscem w życiu, że on wie, że to odejście było potrzebne, ale po to, żeby wrócić. To bardzo piękna historia. Ciekawe zastosowanie i ciekawe rozumienie pojęcia więź. Ja pojęcie więź troszeczkę inaczej rozumiem. Nie nazwałbym tego więzią. Może uwięzią bardziej. Uwięzieniem w relacji, tak? Tak, to jest dramatyczna sytuacja, która jest udziałem wielu ludzi, bo przecież takie rzeczy, im dłużej człowiek żyje, tym więcej zna takich historii, chociażby bezpośrednio z kręgu swoich różnych znajomych. Czyli takie uczucie przegrania, tak dalej. Bardziej takie uczucie, że można uciec od kogoś, ale nie da się uciec od siebie. Czyli można się przenieść na inną szerokość geograficzną, można zmienić kolor włosów, zacząć ćwiczyć jogę i zmienić, nie wiem, przestać jeść mięso, zmienić religię i tak dalej, ale od siebie samego, tej takiej pestki środkowej, z samego centrum siebie się po prostu nie da uciec. Jeżeli człowiek nie umie z tym zrobić porządku, to żaden porządek nie zrobi mu porządku. No dobrze, ale to jest trudne bardzo, tak mierzyć się samemu ze sobą. Ale konieczne chyba, prawda? Myślę, że wszyscy się mierzymy sami ze sobą bez przerwy, dlatego że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tak naprawdę sami ze sobą. Nikt z nami zamiast nas nie jest. I Przoniak jest sam ze sobą, tak samo jak Jako Taka jest sama ze sobą, tak samo jak pan dyrektor jest sam ze sobą. Wielokrotnie. Jak każdy z nas bywa sam ze sobą i musi się z tym zmierzyć. Jedni sobie z tym radzą, inni nie. Przoniak sobie z tym nie poradził, już sobie pewnie nigdy nie poradzi. Więc Przoniak jest skazany na ciągły powrót i odejście. To jest nieznośna nielekkość bytu. No. Taka wirówka. Tak. Nieznośna. Ale patrzcie państwo, jak wiele w tym tekście jest, jak wiele możemy o nim mówić i mówić. Na tym polega właśnie wielkość Lewina, że on jest tak pojemny, że jest taki, że nas dotyka, prawda? I myślę, że to jest takie ponadczasowe, tak jak Grzegorz powiedział, że będzie to można grać i grać. Niestety ja tego nie wymyśliłem, to pan dyrektor nam wbijał do głowy, że to naprawdę? Takie jest tak. Od początku. Ja w to po prostu uwierzyłem. To znaczy, że sugestywnie pan dyrektor to wmawia. namawiał aktorom. Sami państwo powiedzieli, że jest specjalistą od Lewina. Ja tego nie powiedziałam, Boże. Tylko Malwina. Ja tylko powiedziałam, że ma słabość do tekstu. No to już robi wrażenie. Taki, można powiedzieć, dramaturgiczny pewniak. W spektaklu Grzegorz Damiński gra Łukasz Simla, gra Julia Kijowska i gra trzech młodych dżentelmenów, którzy tam robią dosyć duże zamieszania i którzy skradli część żeńskiej widowni na pewno, pojawili im się swoim. I to jest w ogóle bardzo ciekawy zabieg, ta muzyka na żywo i ich pojawianie się, bo to tak nas trochę... W wykonaniu Piotra Maślanki. Tak jest. Wspaniałego zresztą. Bo to nas wybija z takiego spokojnego oglądania i każe nam trochę zmieniać rytm. To bardzo ciekawe, ale taka muzyka na żywo to chyba jest dodatkowe wyzwanie i taka baba w babie, prawda? Bo trzeba jedno z drugim pożenić. Dzięki temu, że mieliśmy Piotra, który oprócz tego, że jest rewelacyjnym muzykiem, rewelacyjnym, naprawdę, jest jeszcze wspaniałym człowiekiem i takim człowiekiem, muzykiem kochającym teatr. I to jest istotne, proszę sobie wyobrazić, że on był prawie na każdej próbie. Wspaniale. Z tą perkusją. I bez tego to by się nie udało. Tak, bo to widać, że to jest genialnie to zintegrowane jest zrośnięte. Jedno z drugim. Tak. Ten spektakl powstawał tak naprawdę w ramach zespołu aktorskiego, ale i Piotra Maślanki, który się zrósł z zespołem. I na próbach wielokrotnie aktorzy, to było deprymujące, bo on cały czas coś tam plymkał na tej perkusji i tak dalej. Oni dialogowali, próbowali się przedrzeć przez tekst i tak dalej. Ale to też daje pewną jakość. Bo tak się też dzieje w trakcie spektaklu, prawda? Że aktorzy uciszają i przywołują tę muzykę. I to się dzieje on też tam puentuje, na pstryk. I to jest puenta. I to jest taki empatyczny muzyk, który właśnie a propos prób, kiedy wiadomo, że raz idzie, raz, ale częściej nie idzie. Zwłaszcza jak tekst jest tak bardzo pojemny i daje możliwość różnej interpretacji, a tu trzeba te trzy instrumenty, trzy indywidualności zestroić jakby w jeden organizm. Sama osoba reżysera nie wystarczy. To często zależy od dyspozycji dnia i Piotrek za każdym razem, kiedy na przykład nie szło, to Piotrek się zamartwiał. I to jest też takie kapitalne, że on nie mówił, dobra, to sobie tutaj naradźcie się, co wy chcecie, ja przyjdę, jak się naradzicie, bo po co ja tu będę siedział, nie? Teraz on po prostu cały czas był, gryz policzki, gryz paznokcie, też się zastanawiał, jak temu wszystkiemu pomóc. Czyli od początku jakby wszedł, wszedł razem z nami w to. Czyli podobna wrażliwość. To się też sprawdza, prawda? No ale na scenie, z tego co wiem, pan dyrektor miał, że się tak wyrażę, Piotrka na oku już od dawna i ten wybór był absolutnie nieprzypadkowy. Tak, bo Piotr jest, wiem, że tak wchodzę na jakąś prywatność, ale prywatnie jest postacią lewinowską. No, proszę tak bardzo. Tak bym powiedział, bo ja sobie ludzi już zacząłem tak... Pod tym kątem dobierać. Pod tym kątem klasyfikować, kto jest postacią lewinowską. Także, no absolutnie, on mi do tego od razu pasował i wizualnie, i mentalnie, i charakterologicznie, na tyle, na ile go znałem i tak jakąś taką miał energię właściwą do tego. A od początku nie wyobrażałem sobie tego spektaklu bez perkusji. Jakoś tak intuicyjnie to czułem, bo jedną z największych pułapek akurat tego tekstu byłby realizm. Tak, to prawda. Który by sprowadził tę opowieść do wymiaru... Do banału. Może nie banału, dobrze zagranej farsy. Bo można tak to zrobić. Absolutnie. Co jest też nie lada sztuką. To oczywiście, zrobić że tak. Świetnie farsę. Oczywiście, że nie tak. Każdemu to wychodzi. To prawda, tak. Dokładnie. Większość farsy. Tylko to by było zupełnie jakby trochę inna opowieść. Tak, inna bajka. Mi na tym akurat nie zależało, bo uważam, że w Lewinie właśnie jest więcej niż w farsie. I wiedziałem, że musimy stanowczo odchodzić od realizmu, stąd też ten pomysł na tych kochanków lalalali, tak. Prawda, którzy są jakby kompletnie odrealnieni. Oni u Lewina mówią, oni u Lewina dialogują, oczywiście w językach tożsamych z ich pochodzeniem, ale to też sprowadza do takiego mini realizmu wtedy ten tekst. Bo on, ten nastrój tego odrealnienia też podkreśla scenografia tak. Justyny Jalminowskiej. Ona rzeczywiście jest wydaje się tania, ale nie tandetna. Tak. Ona jest stylizowana na jakiś izraelski klimat. I podkreśla moim zdaniem też taki, ja ją odebrałam osobiście, bo sama pochodzę z małego miasteczka. Ona jest taka, trochę widać, że to jest takie małe, prowincjonalne miejsce, takie właśnie odrealnione, gdzie wszyscy wszystko sobie wiedzą. Właściwie. Dawno po sezonie, prawda? Tak, prawda? Tak. Opustoszałe, zapomniane. Tak, dość smutne. Tak, bo oni wszyscy są po sezonie już, można powiedzieć, zapomniani i dlatego z tej orkiestry dosyć licznej, która kiedyś grała w tym amfiteatrze, pozostał jedynie perkusista. Nie zdołał wyjechać. Ma największy instrument, tak, nie jest w stanie go przewieźć. Nie ma po prostu. I nie ma dokąd jechać, więc tu został. No przecież sama perkusja to nie jest band. To jest człowiek, który, sam perkusista, który robi wszystko, żeby być bandem. Po prostu jakoś dogonić tę lalalalę, która chce być wielką śpiewaczką, no, piosenkarką. Więc taki klimat. Tak, zresztą z Justyną też od początku mówiliśmy, bo tam u Lewina w didaskaliach są wpisane drzwi i okna. Tak. Też to jest realistycznie bardzo opisane. Wchodzą, wychodzą. My wiele prób poświęciliśmy na to, żeby to przekuć na tę nierealistyczną przestrzeń z aktorami, prawda? Żeby nagle jakby te relacje, które wynikają z topografii miejsca zapisanego u Lewina, na przykład, że ktoś otwiera drzwi, wchodzi, wychodzi, ktoś kogoś nie chce wpuścić, ktoś przed kimś zamyka drzwi, czyli stawia pewne bariery, też i mentalne, psychiczne, więc te bariery fizyczne przestawialiśmy na mentalne, co jest dużo trudniejszym zadaniem niż po prostu zagranie w realistycznej scenografii z drzwiami i oknami. Ja jeszcze ostatnio rozmawiałam z jedną reżyserką i pytałam ją o taki przepis na sukces w przedstawieniu teatralnym. Ona powiedziała, słuchaj, jedną z najważniejszych elementów jest obsada aktorska. Rzeczywiście i w przypadku Wzrusz moje serce, bo jest to rzeczywiście widać dobrze dobraną aktorów do tych ról. To ja chcę tylko, zaczniecie Państwo na ten temat rozmawiać, żebym nie słuchał tych komplementów na swój temat. Ale skąd wiadomo, że to będą komplementy na twój temat? Chcieliśmy mówić o Julii Kijowskiej. Chcieliśmy tylko zwrócić uwagę na bose stopy, nic więcej. Ja się chcę u pana dyrektora mojego zwolnić teraz z dalszej części rozmowy. Oczywiście, ponieważ ja nagramy spektakl. Grzegorz pędzi na spektakl, proszę państwa, rozmowa jest nagrywana. Tak samo ważne jak ta rozmowa, więc podryguje cały czas. W dalszej części już będę słuchał i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami. Pan dyrektor jeszcze zostaje. Do zobaczenia, Grzegorzu, w teatrze. Graj pięknie. Pa, hej, widzenia. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Dziękujemy za ten spektakl. Będziemy odwiedzać Teatr Ateneum na pewno i Państwu rekomendujemy również. Bardzo warto. Zapraszamy. Przed nami kolejna premiera. Mikołaj Grabowski i rewelacyjna sprawa. Kompletnie zapomniany tekst. Mm-hmm. Pamiętniki polskiego szlachcica Wolickiego, który został zesłany na Syberię. Oj, brzmi dobrze. Brzmi dobrze. Ciekawie. Kompletnie zapomniany. Mikołaj ma taką zdolność. To tak wyszukiwanie takich tekstów. Prawda? Wyszukiwanie takich tekstów gdzieś po bibliotekach. Nie wiem, jak to robi. W każdym razie znalazł pamiętniki polskiego szlachcica Wolickiego, który opisuje Rosję i Rosjan z pozycji Europejczyka, który jest zesłany na Syberię. I ten obraz jest przerażający i groteskowy. W stylu gogolowskim jest to napisane. Albo gombrowiczowskim. Więc... I jakże ciekawe dzisiaj. Prawda? Tak, tak, to celowo to robimy. To znaczy chcemy powiedzieć o Rosji współczesnej, patrząc na Rosję przeszłą. To niezłe zadanie. I chcemy wykazać, że coś tkwi w mentalności, przepraszam, nie chcę obrażać narodów, ale Rosjan, co powoduje, że ten naród jest w stanie robić to, co robi teraz w Ukrainie. Że to nie jest przypadek. Ponieważ to są autentyczne zapiski człowieka, który widział to wszystko, co widział na własne oczy. Czyli kolejna ciekawa premiera przed nami. Tak. Dziękujemy za rozmowę, za rekomendacje. Do zobaczenia w teatrze. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zapraszam. My się już żegnamy. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel i dziękujemy serdecznie za pomoc w przygotowaniu programu pani Ewie Redel i Jackowi Pietrasikowi. Podobno coś skrzypiało i szumiało w trakcie i bardzo za to też Państwa przepraszamy i Ewę. Już nie będziemy za tydzień na pewno szumieć i skrzypieć fotelem. O, właśnie Malwina zaskrzypiała. To moje buty. Do usłyszenia. Będziemy tutaj o 12:05 za tydzień w Radiowej Trójce. Tak, do usłyszenia. All those tears I cry.